سے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا جبریل میرا پتا یہ کہہ سکوں میں آپ جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے